یا حسین شاہ حسین شاہ حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے غریب ہائے حسین ہائے حسین پھر سے اور قلب میں سنا میرے غم لگائے گی تیری مادر کہاں کہاں کرو اعلان کر چلو ان پتھروں کے ڈھیر میں تم چھپ گئے کہاں خود سے محسن کے بعد سے میری جیسے جھکی کمر تجھ کو تو ہے خبر ایسے ہے باد بازی کے تیری کمر کا آنکھوں بہے، کہہ دو یہ شمر سے گردن پہ پہل ہو کرے، خنجر میرے راہ صدا کٹنے دو اب گلا، ہر ضرب پر یہ کہتی تھی، ہر ضرب پر یہ کہتی تھی پہلو شکستہ ماں،